5 minut po godzinie 5, nowy dzień przed nami. Witamy Państwa. Czwartek, 23 maja. Dziś imieniny Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. No, a w prognozie pogody wiele się dzieje. Sprawdźmy. Dla województw małopolskiego, śląskiego zostały wydane najwyższe stopnie ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami. Na południu kraju wylewają rzeki, powodując liczne podtopienia. Dziś suma dobowych opadów w Małopolsce oraz na Śląsku będzie o połowę mniejsza niż wczoraj. Poziom wód w rzekach będzie się podnosił, przekraczając stany alarmowe. Najgroźniejsza sytuacja występuje w województwach właśnie małopolskim i śląskim. No a drugi stopień ostrzeżenia przed powodzią został wydany dla ziemi świętokrzyskiej, Opolszczyzny, Lubelszczyzny oraz województwa dolnośląskiego. Synoptycy zapowiadają, że jutro opady będą zanikać. No a dziś jeszcze pochmurno i deszczowo. Najwięcej przejaśnień na północy i na zachodzie kraju. Prócz deszczu możliwe także burze. Najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach w dzień od 13 stopni nad morzem, 17 w centrum, najwyższa temperatura dziś do 22-23 stopni na Podlasiu, podobnie jak wczoraj. Państwo także uzupełniają raport pogodowy, nie tylko te wieści drogowe, ale także pogodowe, to na dzień dobry. Człowiek rano się obudzi, ciach, nagle w kartce z kalendarza zjawia się czwartek, tak pisze pani Agata z Krakowa. Czwartunio, dokładnie. Krótko o muzyce, piosenka dnia bardzo przyjemna, a jeśli chodzi o pogodę, to nic dziś nie stuka o parapet. I plus 13,5. Koma? 13,5 na polu w Krakowiu, a ptacy ciągle pięknie koncertują. Tak jak koncertuje Koma. I nagranie Wędrówka dziś na rozgrzewkę. 11 minut po godzinie 5. No ale nie do śmiechu w wielu miejscach, bo napadało i do tego jeszcze leje meldunek z trasy od pana Sławka, życzącego jak zwykle szerokości. Dziś na szlaku Jastrzębie-Trzyniec do Czech. Dziś dzień za dniem pada, tak jak w piosence. Zimny maj, 10 stopni, opady deszczu, droga mokra i śliska. Bardzo pięknie dziękujemy za ten meldunek, panie Sławku. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. No jeszcze pan Rafał Stolarz z Bielska Białej. Krótko i na temat Armagedon. Warsztat już prawie zalany. Walczymy i pozdrawiamy. Proszę się trzymać, panie Rafale. Sygnał także od pana Darka z Bolesławca. No i co, panie? Leje, jak to mówią, pogoda jest zawsze u mnie 9. No i kiedy ta wiosna, panie, kiedy? No, zdaje się, że chyba najwytrwalsi synoptycy tego nie wiedzą, ale jutro, panie Janie kochany, jutro ma przestać padać, a przynajmniej te ulewne deszcze już mają się skończyć. No i to, myślę, bardziej optymistyczny wariant prognozy pogody, bowiem w wielu miejscach trudna sytuacja, szczególnie jeśli chodzi o Polskę południową i południową wschodnią. Zresztą premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wicepremier Beata Szydło mają dziś rano uczestniczyć w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego w Krakowie. Członkowie rządu byli wczoraj na Powiślu Dąbrowskim, które zostało szczególnie dotknięte ulewami. O tym wielokrotnie będziemy mówić, nie tylko w prognozach pogody, ale rzecz jasna także w serwisach informacyjnych oraz w pozostałych audycjach. Co prócz tego, w zapowiedzi dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a będą wtedy w innym kraju Unii. By oddać głos za granicą, wyborca powinien złożyć odpowiedni wniosek. Wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów o wpisanie do spisu wyborców w wybranych obwodach zagranicznych. No jutro ostatni dzień, by w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania i na podstawie tego zaświadczenia osoby, które w niedzielę będą poza swoim miejscem zamieszkania, zagłosują w dowolnej komisji w kraju i za granicą. Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę od 7 do 21. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś kolejnego przedstawiciela branży paliwowej. Zeznania ma złożyć prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wieciech. Przesłuchanie podzielono na dwie części. O 14:00 świadek będzie odpowiadał na pytania komisji. Na posiedzeniu zamkniętym godzinę później rozpocznie się część jawna. Z kolei o 10:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej Komisja Weryfikacyjna przeprowadzi pierwsze publiczne rozprawy w 6 sprawach o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów 3 zreprywatyzowanych nieruchomości. Prócz osób poszkodowanych w procesie reprywatyzacji do udziału w rozprawach komisja wezwała także władze stolicy. Wspólnota wartości. To tytuł Narodowego Kongresu Rodziny, który odbędzie się dziś w warszawskim Domu Dziennikarza. Prelegenci, historycy, publicyści, socjolodzy podejmować będą tematy związane właśnie ze znaczeniem wartości we wspólnocie narodowej, czy w ogóle w systemie państwowo-prawnym. Organizator wydarzenia z Fundacji Narodowego Dnia Życia, Jacek Sapa, powiedział Polskiemu Radiu, że z badań przeprowadzonych na potrzeby kongresu wynika, iż społeczeństwo oczekuje większej troski o wartości. Zaznaczył, że jako społeczeństwo jesteśmy pogubieni w poszukiwaniu wartości, jednak od organów państwowych czy instytucji społecznych wymagamy większej troski o wartości. Dziś wspólnota wartości to tytuł Narodowego Kongresu Rodziny, który odbędzie się w warszawskim Domu Dziennikarza. Co za granicą? A dziś w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko Brytyjczycy, także Holendrzy zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako pierwsi w Europie. W Wielkiej Brytanii, bo królestwo musi je zorganizować, bo w wyniku przedłużającego się kryzysu w polityce wewnętrznej kraj ten nie wyszedł z Unii na czas. Według sondaży dla wielu Brytyjczyków będzie to okazja do oddania głosów protestu przeciwko tradycyjnym partiom. Przypomnijmy, że Brexit miał początkowo nastąpić z końcem marca, ale Theresa May nie przekonała posłów do swojej umowy brexitowej. Trzeba było go przesunąć. Obecnie do niego dojść może najpóźniej 31 października. No ale zgodnie z prawem kraj musi zorganizować głosowanie, mimo że niewykluczone, iż brytyjscy europosłowie zasiądą w ławach na parę miesięcy, tygodni albo nawet wcale, jeśli królestwo zdoła opuścić Unię latem. A z pewnością więcej o tym na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. 16 minut po 5. Szelest prasy. To już za chwilę. Oby jak najniższa, oby jak najniższe fale. 19 minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, a zaczniemy od dziennika. Z zagrożonego zalaniem schroniska dla zwierząt w Wadowicach Dolnych koło Mielca na Podkarpaciu strażacy ewakuowali zwierzęta. Na miejscu nie ma już ani jednego. Jednak po całonocnych ulewach pracownicy schroniska zaapelowali o pomoc. Błagamy, pomóżcie, przerwało wał. Woda zalewa schronisko, nasze psy mogą utonąć. Prosili osoby prywatne o użyczenie łodzi lub motorówki, by ewakuować zwierzęta. zagrożone zwierzęta. Na Podkarpaciu wczoraj alarmy przeciwpowodziowe obowiązywały w gminach Czarna i Żyraków, w powiecie dębickim, w gminie Kolbuszowa, w powiecie kolbuszowskim oraz w gminie Wadowice Górne, w powiecie mieleckim. Więcej o tej sprawie nie tylko w dzienniku, ale także na naszej antenie. Strażacy uratowali psy i kota z podtopionego schroniska w Wadowicach Dolnych na Podkarpaciu. Pozostałe tematy z dzisiejszej prasy. Puls biznesu o tym, że z resortu sprawiedliwości wypłynęła trzecia wersja projektu ustawy antylichwiarskiej i nadal budzi kontrowersje. Jak podaje dziennik, w związku z konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami resortowymi do Ministerstwa Sprawiedliwości spłynęła duża liczba analiz od organizacji branżowych, jak również od instytucji państwowych, w tym KNF, UOKiK i Ministerstwa Finansów. Wszystkie te podmioty zgadzają się, że pożyczkobiorców trzeba chronić przed nieuczciwymi pożyczkodawcami. Lista uwag do projektu jest jednak długa, chociaż według źródeł Pulsu Biznesu resort Zbigniewa Ziobry jest na końcowym etapie jego szlifowania. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny nie odpuszcza branży pożyczkowej. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że z inwestycjami wiążą się utrudnienia, ale oferujemy usługę coraz lepszą. Tak mówi prezes PKP SA Krzysztof Mamiński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Według niego widać powrót pasażerów do pociągów. Zaznacza, że PKP udało się urealnić stronę kosztową. Zwraca uwagę na skalę wydatków na reklamę, usługi doradcze czy prawne. Zracjonalizowaliśmy ją, a także zmieniliśmy filozofię gospodarowania majątkiem, czyli w przypadku PKP SA nieruchomościami. Odeszliśmy od wyprzedaży czy prywatyzacji. Gospodarujemy racjonalnie. Chcemy, by nasz majątek przynosił zyski w perspektywie wieloletniej. Uruchamiamy także nowe procesy, które mam nadzieję będą skutkowały w przyszłych latach dużymi przychodami, mówi Mamiński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wyjaśnia, że chodzi m.in. o wykorzystanie majątku kolejowego jako nośników reklamowych. Powierzchnie dworcowe czy przydworcowe mogą przynosić duże pieniądze. Do tej pory zarabialiśmy, mówiąc delikatnie, mniejsze pieniądze. Pasażerowie wracają do pociągów. Wywiad z prezesem PKP SA w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tyle na teraz. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy w porannym. Zapraszamy do trójki. Teraz 22 minuty po piątej. Sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza i wspominamy Gundarsa Małcewicza. Miał 30 lat, zginął w wypadku samochodowym 15 lat temu. Był basistą łotewskiej grupy Brainstorm. Corona with lime, but then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo, and you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine, and you say my heart's my shell. Spend is fine, but then I say maybe we could divide them too. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo, but then I say maybe, maybe I'm in love with you, you, you, you, you, you. It was shed by me. And you say my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. wspomnienie w muzycznym kalendarzu. No właśnie, między innymi, by ocalić od zapomnienia nie tylko artystów, ale także i nagrania te, które radio grało kilka czy kilkanaście lat temu. 27 minut po godzinie 5, druga część kalendarza. Uzupełniamy także o wieści muzyczne. Ale po kolei. W 1848 roku urodził się Otto Lilienthal, pionier niemieckiego lotnictwa, autor książki Lot ptaka jako podstawa sztuki latania. Przypomnijmy, Lilienthal zginął w trakcie prób szybowca własnej konstrukcji w 1896 roku. Wspominamy go w 171. rocznicę urodzin tego niezwykłego pioniera lotnictwa. 136 lat temu zmarł Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz i rzeźbiarz. 113 lat temu zmarł Henryk Ibsen, dramaturg norweski. Przypomnijmy, że światowy rozgłos przyniosły mu poematy Brant i Peer Gynt. Jest też autorem sztuk, w których ostro krytykował normy mieszczańskie. Jest uważany za jednego z największych europejskich dramatopisarzy. Ibsen zmarł w 1906 roku. 85 lat temu urodził się Robert Monk, amerykański projektant i konstruktor elektronicznych instrumentów muzycznych, wynalazca syntezatora elektronicznego nazywanego jego imieniem. Był pionierem muzyki elektronicznej. Zmarł w roku 2005. 68 lat temu w Pekinie władze Chińskiej Republiki Ludowej i Tybetu podpisały układ, na mocy którego Tybet stał się prowincją Chin. 8 lat później w Lhasie, stolicy Tybetu, wybuchło antychińskie powstanie stłumione po zaciętych walkach. Wówczas Dalaj Lama, duchowy i polityczny przywódca, wraz z 100 tysiącami Tybetańczyków uciekł przed prześladowaniami do Indii. Tam powstał działający do dziś tybetański rząd emigracyjny. 68 lat temu urodził się Anatolij Karpow, rosyjski szachista, 12 mistrz świata. Posiada najwyższy tytuł szachowy trenerski, też sędzią klasy międzynarodowej. 24 lata temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal po 70-dniowej pieszej wędrówce jako pierwsi Polacy dotarli do bieguna północnego. 21 lat temu zmarł podróżnik, filmowiec, pisarz, autor telewizyjnego programu Pieprz i Wanilia. W 1998 roku zmarł Tony Halik, a w roku 2006 zmarł legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Kazimierz Górski. Wspominamy go w 13. rocznicę śmierci. A muzyczny kalendarz obfituje w daty związane z urodzinami artystów i tak składamy najlepsze życzenia, bo dziś urodziny Agnieszki Chylińskiej. Show. Agnieszka Chylińska na muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny artysty. Teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia głównie na zachodzie i północy kraju. Prócz deszczu możliwe także burze. Najwięcej opadów znów tak jak wczoraj i przedwczoraj na południu i na południowym wschodzie. A wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach porywisty. W dzień od 13 stopni na wybrzeżu, w centrum 17, najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie i Podlasiu do stopni 22. W muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że brytyjski perkusista formacji Peel Sidway kończy 52 lata, rocznik 67. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzinach Richarda Jonesa. On to urodził się w 1974 roku, kończy 45 lat, jest basistą Stereophonics. Za 24 minuty szósta, z najlepszymi życzeniami już teraz. Laying back, head on the ground. Triofonik z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa m.in. od pana Artura. Zazwyczaj tak też zatytułowany dzisiejszy mail z krainy deszczowców. A dziś u nas słońce cały dzień i brytyjscy synoptycy zapowiadają maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Czas na rower. Przyjemnego dnia życzymy panie Arturze. Pan Tomek z Alkobar daje przed godziną 6 30 stopni Celsjusza, ale temperatura dojdzie do 40. Kłaniamy się nisko. Jakkolwiek to głupio zabrzmi i gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry także pan Bogusław, Chengdu, mglisto, po kilku dniach naprawdę ładnej pogody dziś mglisto, wilgotno, gorąco i pewnie będzie znów lało jak z cebra. Tutaj jest 6 godzin do przodu, więc dochodzi 11. Na dzień dobry od pani Kasi, bieżące wieści z naszej szerokości geograficznej, konkretnie z Bielan, konkretnie z warszawskich Bielan, 15 stopni ptactwo wyśpiewuje, a u pani Kasi już dziś piątek, od jutra weekend i odpoczynek. Pan Zdzisław też na trasie i na nasłuchu, choć nie co dzień pisze, to zawsze słucha. Bardzo serdecznie dziękujemy za obudność. Dziś trasa Dortmund-Bruksela, 10 stopni i sucho. Pan Zdzisław z dużego mobila. No i jeszcze warszawski sygnał od naszej wiernej słuchaczki, która krótko i na temat podkreśla urody stolicy. Uwielbiam Warszawę rano. Nareszcie można zobaczyć to miasto, nie ludzi. Każda pora dnia ma swój urok, a poranki wiosną są takie piękne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ukłony dla wszystkich wcześnie rano wstających. Muzyczny i filmowy kalendarz uzupełniamy o, myślę, ważną datę z historii dziejów. 2 lata temu zmarł brytyjski aktor filmowy, znany nie tylko z serialu Święty, ale także z ról Jamesa Bonda, w których występował w latach 1973-1985. 2 lata temu zmarł Sir Roger Moore. Kalendarium muzyczne. The road's gonna take and make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need a body to fill your empty cup. A muzyczny kalendarz na dziś zamykamy koksiakami. Paul Garrett, muzyk, perkusista The Cooks, kończy 34 lata. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na budziku za 13:06, jak zwykle o tej porze, country w budziku przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Trent Wilmon pochodzi z Amarillo w stanie Texas i oczywiście zna ciężką pracę hodowcy bydła. Jego ojciec tym się właśnie zajmował i pokazywał synowi, jak ciężka jest normalna fizyczna praca. W związku z tym artysta, dostawszy od mamusi gitarę, postanowił wybrać inny zawód. Pojechał do Nashville, kiedy już oczywiście skończył studia jako stypendysta Ligi Hodowców Bydła. Tak, proszę Państwa, oni zapewnili mu te studia i on już jako bachelor czy nawet magister, wyjechawszy do tego Nashville, podpisał umowę publisherską, czyli z dobrym wydawcą muzycznym, który zna bardzo wielu znanych piosenkarzy i tym piosenkarzom proponuje rzeczy nie do odrzucenia. I w związku z tym piosenki Trenta Wilmona zaśpiewali m.in. Eric Church, Brad Paisley i zespół Little Big Town. Dla nas Broken In. broken in. I've been driving this 85 pickup truck, and them buddies in line call it a bucket of rust. She's a little beat up, but she still runs like the wind. Yeah, kinda like me, you've been banged and bruised, I've been around the block a time or two. That fence, don't wanna let go. You're taking it slow, giving yourself time to mend. I can tell it when we touch, I can feel it when we kiss. That pounding in your chest, that quiver in your lips says you can't resist, and your heart wants love again. Baby, it ain't broke, it's just broken in. A chance on me, I just might be just what you need. I'm rough around the edges, but I guarantee I'll feel good against your skin. I ain't broke, I'm just broken in. Baby, I ain't broke, I'm just broken in. Korneliusz Pacuda z kącikiem country wróci jutro przed godziną 6, a tymczasem na budziku za 8:06. Go down again. Ważna informacja drogowa z drogi S1, odcinek Żywiec-Bielsko-Biała. Po wypadku dwóch samochodów osobowych jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. S1 Żywiec-Bielsko-Biała. Prosimy Państwa jak zwykle o szczególną ostrożność. Mazolewski Porter prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Sorry Boys na do usłyszenia dziś. A my pięknie dziękujemy i zapraszamy na jutro, tradycyjnie po godzinie 4. No a za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. Zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej. Kłaniamy się i spokojnego dnia życzymy. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane na zachód, raz na wschód. Zapraszamy do reklamy. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy płyn do płukania o zmysłowym, długotrwałym zapachu. Lenor Parfum de Secret za jedyne 13,99. Szukaj go w naszych sklepach.